Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşler, değerli dostlar. Bir insanın insan olarak yaratılması için anne ne demekse din içinde insan o demektir. Annesiz insan ne kadar mümkünse insanı olmayan din de o kadar mümkündür. Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlerin ilgi alanı, çalışması insan üzerinedir. Meleklere peygamber gelmemiştir. İnsana peygamber gelmiştir. Biz Müslüman olarak insanlığımızın üzerinden din yaşıyoruz, Müslüman oluyoruz. İnsanı ortaya çıkaran kurum aileden başkası olmadığı sürece, ki fabrikalardan, laboratuvarlardan insan üremeyecektir, üreyemez. Aile bizim için insanın tek üreme, çoğalma, var olma merkezi olduğundan diyoruz ki Adem Aleyhisselam'dan son peygambere kadar bütün peygamberler insana gelmiş peygamberler oldukları için bütün peygamberlerin birinci davası aile davasıdır. Aile davası gütmeyen ne bir peygamber olabilir ne de bir dava olabilir. Bugün biz Çanakkale ile övünen nesiller olarak Çanakkale'nin Anadolu'daki insanın, Anadolu anasının iffet ve namusu için Çanakkale olduğunu unutamayız. Biz de anaların ve kızların iffeti uğruna denizin rengini kırmızıya boyamış nesillerin çocuklarıyız. Aile davamız gençlerin evlendirilip yuva sahibi olması davası değildir. Aile davamız insanın Allah'ın kulu olarak yeryüzünde mümin olarak yaşaması için yegane kaynağımız ve enerji merkezimiz olan aile davasıdır. Bir ümmet, bir nesil aileyi kaybettiği zaman camilerini, okullarını kaybedip etmemekte bir zararı yoktur artık. İnsanlar annelerinin doğurduğu çocuklar olarak camilere giderler. İnsanlar evlerinde cünüplükten ve abdestsizlikten kurtulup da namaz kılmaya uygun bir hal aldıktan sonra camiye gidip namazlı mümin olduklarını gösterebilirler. Camiler toplanma merkezleri değil, müminlerin ibadet etme merkezleridir. Camileri de evlerde aklanmış, temizlenmiş, nurlanmış insanlar doldurdukları zaman bir yeryüzünde namaz kılan nesil iddiası ortaya konabilir. Değerli kardeşler, çok açık ve net şunu söylüyorum. 100 yıl hiç cami yapmasak ama analarımız, eşlerimiz, bu ümmetin peygamberinin Hatice'si gibi olup peygambere arkandayım, çık davana, devam et, çalış diyecek analar ve kadınlarımız bulunduğu sürece 100 yıl cami yapmasak bile Müslüman nesil Müslümanlığıyla Allah'ın izniyle kalır. Benim peygamberimin 20 yıla yakın zaman Kâbe'si bile yoktu. Kâbe'ye ziyaretçi olarak bile gidememişti. Ama bir şey kaybetmedi. Çünkü Kâbe'de üzerine hayvan pislikleri atıldığı zaman evine gidip teselli bulacağı Hatice'si vardı. Hatice Kâbe'nin de boşluğunu doldurdu. Kıyamete kadar da Hatice'leri olan, ailesini ayakta tutan her millet, camileri olmasa, medreseleri olmasa bile Allah'ın izniyle dindar olarak, mümin olarak yaşayabilirler. Bu ümmet iffetini ve namusunu ispat ederek diğer kitlelerden, ırklardan, milletlerden farklı olduğunu ispat eden bir ümmettir. Bunun için diyoruz ki iffetli, ahlaklı, Allah için kurulmuş, şeriat terbiyesiyle yaşanılan yuvalarımız olsun, sonra camiler yapalım. Çocuklarımız Kur'an öğrenmesinler, zararı yok, ama iffetli, namuslu ve ahlaklı yaşasınlar. Çanakkale'de insanlığın en ağır örneklerini verenler de, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Tebuk'te, Yermük'te Allah'ın arslanları olarak cihad edip yere yıkılan ve parça parça şehit olanlar da, ne Çanakkale'de ne Uhud'takiler hafız değildiler, alim değildiler. Ama iffetli, ahlaklı, Allah'a adanmış aileler olarak yaşıyorlardı. Bizim 100 tane buğday unu fabrikamız olsa ama o fabrikaların öğüteceği tarlalarımız, buğday tarlalarımız olmasa ya da tarlalarımızı sel götürecek olsa, biz değirmeni, fabrikayı ne yapacağız? Binlerce cami, binlerce fabrika demek. Ama bir ana, bir tarla demektir. Bir eş, tarla demektir. Mümin baba, mümin, eş, tarla, üretim merkezi demektir. Biz artık yapmamız gereken bu nesil olarak, bu çağın, internet çağının nesli olarak yapmamız gereken cihadın Allah için yapacağımız en büyük hizmetin camiler kurmak, çocuklarımızı medreselere göndermek değil, Allah'ın korumamızı emrettiği ve çekirdek olarak muhakkak muhafaza etmek zorunda olduğumuz başta yatak odalarımız, oturma odalarımız ve helal gıda üretim noktamız olan mutfaklarımızı korumak zorundayız. Görüyorsunuz ki, hepiniz görüyorsunuz ki siyasetle gelinecek noktanın bir sınırı var. İnsanları dipçikle, kanunla bir noktaya kadar sürükleyebiliyorsunuz, bir noktaya kadar idare edebiliyorsunuz. Evine kapanan insanlar sabaha kadar ne yapıyorlar, size bunun hesabını vermiyor kimse. Ama yüreklerde Allah'ın nazargahı olan kalplerde iman aşısı simgelendiği zaman, iman yüreklere oturduğunda, bir ananın, bir eşin, bir kocanın, bir hanımın iman şuuruna sahip olması halinde sizi başta komünizm olmak üzere dünyanın hiçbir şer sistemi Allah'ın izniyle engelleyemez. En çok insanlığın azabileceği, kudurup yeryüzünde yapabileceği şey buraların ilahı benim diyen Firavun olmasıdır. Bugünkü şirk düzenleri, bugünkü zalim düzenler de dahil insanlığın gelebileceği başka bir nokta yoktur ki. Firavun en son azılabilecek, en son taşılabilecek kadar taştı ve ilah benim dedi. Ondan başka müşrikler taşlara, putlara tapındılar. Firavun bana tapının, ilah benim dedi. Bundan daha öte gidilecek bir yer yoktu. Ama Firavun'un ilah benim, Allah kimi peygamber gönderiyorsa ben onu öldürürüm, yüksek kulelere çıkar, Musa'nın ilahını da ok yağmuruna tutarım diyen cüretkar, zalim, despot, vahşi bir insan olarak Kur'an bize tanıtıyor Firavun'u. Ama biz kıyamete kadar Kur'an okuyan, Allah'ın kitabına iman eden insanlar olarak bakıyoruz ki Firavun yeryüzünde insanoğlunun gelebileceği azmanın en son noktasına gelmiş ceberut biri olduğu halde onunla 60 yıldan fazla zaman aynı yatağı paylaşan hanımı Asiye, Allah'a iman eden en büyük 4 kadından bir tanesi olarak ahirete gitti. Demek ki bütün insanlık şirk üzerinde, isyan üzerinde, Allah'a asi olma üzerinde söz birliği yapmış olsa bile Asiye örneğinden anlıyoruz ki bir kadın Allah'ın yeryüzündeki bütün şirk düzenlerine, Firavun'a ve sistemlerine karşı meydan okuyuşudur. Bunun için Kur'an Asiye'yi bütün müminlere, erkek ve kadın bütün müminlere örnek gösteriyor. Yeryüzünde internetten, Siyonizm'den, medyadan, şer güçlerden vesaireden bunaldığı zaman müminler çaresiz kaldıklarını, çocuklarını mümin olarak yetiştiremediklerini dert edindikleri zaman mümin insanlar olarak elbette Allah'ın kitabına müracaat edeceğiz. Ne var? Kur'an bize hangi çözümleri getiriyor diye bakacağız. İlk göreceğimiz şey Allah Asiye'yi bize örnek gösteriyor. Şimdi biz internetten, medyadan, çevreden vesaireden dolayı çocuklarımızı koruyamadığımızı söylersek eğer, Allah bize Firavun'un yatak odasından en büyük Müslüman kadın olarak cennete giden Asiye'yi örnek gösteriyor. Sen çevre kötü diyorsun. Bu kötü çevre ben ilahım diyen Firavun'dan daha kötü bir çevre değil ya. Firavun'un yatak odasından Allah'ın en iyi iman eden kulu olabilmek mümkünken bugünkü Firavun medyasından, Firavun'u temsil eden Siyonizm'in sisteminden veya bütün şer odaklarından dolayı ben imanımla kalamadım, ben kötü çocuk yetiştirdim, mazurum diyemez kimse. Niye diyemezsin? Çünkü Allah çok daha zor şartlardaki en mükemmel örneği bize göstermiştir. Ve ispat etmiştir ki Kur'an isteyen Firavun'un yatak odasından bile iyi mümin olarak gidebilir. Bir de Kur'an'dan bir şey daha görüyoruz. Musa Aleyhisselam aynen bizim gibi diyemeyeceğim. Bizden çok daha kötü şartlarda iki peygamber olarak kardeşi Harun Aleyhisselam'la beraber iyice bunaldılar. Çaresiz kaldılar. Ne yapacaklarını anlayamadılar. Ordusu var, ticaret elinde, para elinde. Firavun her istediğini yapıyor. Müminlere nefes aldırmıyor. Dedi ki, Kur'an'dan öğreniyoruz. Ben ne yapayım ya Rabbi? Çaresizim. Firavun'a söz geçiremiyorum. İnsanlar beni dinlemiyorlar. Ben ne edeyim ya Rabbi? Diye şikayette bulundu diyor Kur'an Yunus suresinde. Allah ne cevap vermiş o zaman? Madem ki sokaklar senin değil, madem ki orduya karşı ayaklanamıyorsun, madem ki ticari gücün yok, madem ki İsrail oğullarını eğitemiyorsun, madem ki camiler, mabetler senin değil, madem ki sen yapayalnız kaldın, o zaman evlerinizi kıblegah edinin ey Musa, ey Harun dedik diyor Allah. Demek ki bizim aile davamız, yani içinde yatak odamızın, oturma odamızın, abdesthanemizin, mutfağımızın bulunduğu evlerimiz en mükemmel korunacak son kalelerimizdir. Evlerimizi koruyabildiğimiz zaman bizi hiçbir sistem çökertemez. Yeryüzü internet veya başka bir ağla donandığı zaman bile biz evlerimizde Allah'a kulluk yapabiliriz. Yaptığımız kulluğun bereketiyle de Allah'ın yardımını görürüz. Peki evler nasıl kıblegah olacak? Tek şeyle camilerimizi, Kabe'mizi neye uygun görüyorsak evlerimizi de ona uygun göreceğiz. Başta düğünümüz olmak üzere Allah için ve Allah'la beraber, peygamberiyle beraber yuva kuracağız. Düğünde düğünümüzün İslami oluşu sadece bir hoca efendinin gelip düğünde ayetli hadisli konuşma yapmasından ibaret olmayacak. Bizim evimiz kuramadığımız şeriat sistemimizin kurulmuş şekli olacak. Biz eşler olarak birbirimizi Allah'ın emaneti olarak göreceğiz. Birbirimizi emri bil marufçu, nehyanil münkerci göreceğiz. Hatalarımızı Allah için düzelteceğiz. Doğurduklarımızı diplomaya ve ticarete değil Allah'a adayacağız. Doğurduklarımızı korurken korumamızın cihad olduğunu bilerek koruyacağız. Yatak odalarını kullanırken, birbirimizin eşi olurken, yeryüzünde Allah'ın kurduğu en mükemmel cihat düzeninin mücahitleri olduğumuzu kabul edeceğiz. Kadınlar yatak odalarından çıkarken Bedir'den, Uhud'dan dönen mücahitler gibi kendilerini Allah için değerli, en güzel işi yapmış mücahitler olarak görecekler. Erkekler de Allah'ın yeryüzünde kadını kendisine emanet etme uygun gördüğü beyefendi, mümin beyefendi olmanın onuruyla odada bulunup yaşayacaklar. Allah bizi böyle gördükten sonra birimiz Musa, öbürümüz Asiye oluruz. O zaman hiçbir düzen aile davasına sahip çıkan, velev ki tek bir aile kalmış olalım, aileyi cihat gören, kulluk gören, müminlik gereği gören bu sistemi Allah'ın izniyle hiçbir şer güç batıramaz. O zaman bizim çocuklarımız Allah'a adanmış çocuklar olarak, biri Meryem olur, biri Mus'ab olur yeryüzünde, bu ailenin adını kıyamete kadar ve kıyamette de cennete kadar taşıyan yatırımlarımız olur bizim. Ama biz beğenmediğimiz düşmanlarımızın, bizim düşmanımız dediklerimizin gıda türünden gıdalarımızı mutfaklarımızda tüketirsek, onların yaşam tarzını, onların perdesinden halısına kadar, onların görgü ve kurallarını kendimiz için uygun görüp de Kadir gecelerinde, Ramazan gecelerinde, hatim merasimlerinde Allah'ı ve meleklerini kandıracak işler yaparak, kendimizi aldatarak, kendimizi kum torbalarına sokarak, kendimizi eski çağlarda aldanan nesillerin aldandığı gibi aldatarak hiçbir şey elde edemeyiz. Kur'an bizim ailemizin rehberi, Peygamber Aleyhisselam bizim ailemizin örneği olduğu zaman Allah bizimle beraberdir. Allah bizimle beraber olunca evlerimiz kıblegahtır, evlerimiz mescittir, camidir, cihat meydanıdır Allah'ın izniyle. Kiminle cihat ediyoruz? Yatak odalarında, oturma odalarında, mutfakla, Allah'ın en büyük düşmanı olan ve bizim de asıl düşmanımız olan Siyonizm dahil bütün insanlığın şer güçlerinin kumandası olan şeytanı yenmiş oluruz. Biz şeytanı yendikten sonra karşımıza çıkabilecek hiçbir şer güç yoktur. Ama evlerimizde şeytanın sözü geçerli olduğu sürece, perdesinden çanağına kadar, penceresinden kapısına kadar israf ederek, gereksize yatırım yaparak evlerimizde şeytanın sinsice içimize soktuğu dünyevileşme ve kafirler gibi dünya için yaşama bataklığına girdikten sonra hiç kimse Allah'tan bir yardım beklemesin. O zaman şeytan bile bizim için gerekli değil, biz kendi kuyularımızı kazdık demektir. Kardeşler, dostlar, bu din Allah'ın peygamberinin Hatice ile yola çıktığı ve ilk dönemini evinde yorganın altında hanımıyla beraber geçirip İslamiyet'in ilk tohumlarının bir evin yatak odasında yorganın altında koruma altına alındığı, kuluçkaya alındığı bir dindir. Bu dinin ilk iman edeni bir kadındır. Bu dinin ilk kuralı iffettir, ailedir. Bu din ilk defa namus için, iffet için ayağa kalkmış ve insanlığa ilk ders olarak iffeti vermiş bir dindir. Şimdi biz iffet, ahlak ve ailenin yerine neyi koyarsak koyalım, velev ki cami olsun, velev ki okul olsun, Allah'ı razı edecek bir iş yapmıyoruz demektir. Kim aile davasını, mümin bir kız yetiştirme, mümin bir damat yetiştirme davasını birinci dava yaptıysa o mücahittir. O Allah için bu zamanda yapılacak en büyük işi yapmıştır. Bunun belgesi nedir biliyor musunuz? Bütün dünya futbolundan, ticaretinden, askeriyesinden ve ziraatine kadar her nerede bir değer yıpratacaksa ilk yıprattığı şey ailedir, kadındır. Bunlar şer odakları. Aileyi çökertirsek devletler zaten bizim olur diye inandıkları için aileye saldırmaktadırlar. Herhalde bizim de her şeyden önce aileyi dava, din ve cihat edinmemiz gerektiği bundan ortaya çıkmaktadır. Dilerim Allah bundan sonraki hayatımızı, bu mübarek cihadın mümin nesil yetiştirme, iffetli nesil yetiştirme cihadının en büyük kalesi olan şu ailelerimizi korumayı bize nasip eder. Hepinize teşekkür ederim. Selamünaleyküm.